क्रैंडल, समान अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली टीचर, लेखक एलेन। नोट, यह कहानी 1832 में शुरू होती है। उस समय अमेरिका के दक्षिण में अधिकांश अश्वेत गुलामों जैसे रहते थे। मालिक गुलामों को अपनी संपत्ति मानते थे। मालिक गुलामों से बहुत ज्यादा काम कराते थे। ज्यादातर गुलामों को पर्याप्त खाने को भी नहीं मिलता था। गुलाम अपनी मर्जी के मुताबिक इधर उधर आ जा नहीं सकते थे। यह कहानी उत्तरी अमेरिका की है, जहाँ गुलामी गैर कानूनी थी, पर उत्तरी अमेरिका के अश्वेतों को भी गोरों के अधिकार प्राप्त नहीं थे। कुछ गोरे नहीं चाहते थे कि स्कूलों में अश्वेत बच्चे गोरे बच्चों के साथ साथ पढ़े। वे अश्वेत बच्चों के लिए अलग स्कूल खोलने के भी खिलाफ थे। इन लोगों का मानना था कि गोरे और अश्वेत न एक साथ खा सकते थे, न शहर के एक मोहल्ले में एक साथ रह सकते थे, और न ही एक साथ चर्च में बैठ सकते थे। पर कुछ लोगों को यह सोच गलत लगती थी। उनमें से एक थी प्रूडेंस क्रैंडल। वो एक गोरी टीचर और क्वेकर थी। क्वेकर समुदाय हमेशा से युद्ध और सामाजिक नाइंसाफी के खिलाफ था। क्वेकर अच्छी शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। प्रूडेंस क्रैंडल चाहती थी कि हर एक बच्चे को स्कूल जाने का अवसर मिले। यह कहानी उनके संघर्ष की कहानी है। उन्होंने हर एक बच्चे को स्कूल भेजने का भरसक प्रयास किया। नवंबर 1832, प्रूडेंस क्रैंडल ने दरवाजा खोला और फिर वो बड़े मैदान में अंदर घुसी। उन्होंने कैंटरबरी फीमेल बोर्डिंग स्कूल को एक गर्व की नजर से देखा। उनकी छात्राएं कैंटरबरी, कनेक्टिकट और अन्य शहरों की लड़कियां थी। कुछ लड़कियां स्कूल रोज चलकर आती थी, बाकी स्कूल में ऊपर ही रहती थी, क्योंकि उनके घर बहुत दूर थे। प्रूडेंस इन लड़कियों को पढ़ना और भूगोल सिखाती थी। वो उन्हें सिलाई और अच्छा आचरण भी सिखाती थी। प्रूडेंस जो कुछ सिखाती थी उससे लड़कियों के माँ बाप बहुत खुश थे। कुछ का मानना था कि पूरे राज्य में वो सबसे अच्छा स्कूल था। एक दिन प्रूडेंस से मिलने एक लड़की आई। सारा हैरिस उससे पहले कई स्कूलों में गई थी। वो अक्सर अपने मित्र मारिया के पास आती थी। मारिया प्रूडेंस के लिए काम करती थी, पर इस बार सारा प्रूडेंस से कुछ बात करने आई थी। जब सारा छोटी थी तो एक स्थानीय स्कूल में पढ़ी थी। न्यू इंग्लैंड के कुछ स्कूलों में गोरे और अश्वेत छोटे बच्चे एक साथ स्कूल में पढ़ सकते थे। बड़े गोरे बच्चे केवल गोरों के स्कूल में ही पढ़ सकते थे, पर बड़े अश्वेत बच्चों के लिए ऐसे स्कूल बहुत कम थे। सारा के स्कूल के कुछ साथी अब प्रूडेंस के स्कूल में पढ़ रहे थे। अब सारा भी प्रूडेंस के स्कूल में पढ़ना चाहती थी। सारा का सपना था एक दिन अन्य अश्वेत बच्चों को पढ़ाना। प्रूडेंस ने सारा की पूरी बात सुनी और उस समय उन्होंने उसे कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया। प्रूडेंस जानती थी शहरवासी चाहते थे कि वो सिर्फ गोरे बच्चों को ही पढ़ाए। कई हफ्तों तक प्रूडेंस सोचती रही वो आखिर क्या करे। जब लोगों के साथ नस्ल या रंग के कारण अन्याय होता तो वो प्रूडेंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। प्रूडेंस एक क्वेकर थी। क्वेकर ईमानदारी और सबके साथ न्याय में यकीन रखते थे। प्रूडेंस ने सारा को पढ़ाने का निश्चय किया। जनवरी 1833, प्रूडेंस के इस निर्णय से शहर के लोग बहुत गुस्सा हुए। स्कूल की लड़कियों के माँ बाप का एक समूह प्रूडेंस से मिलने आया। वे नहीं चाहते थे कि कोई अश्वेत लड़की उनके गोरे बच्चों के साथ पढ़े। वे चाहते थे कि सारा स्कूल छोड़ दे। अगर प्रूडेंस ने वो नहीं किया तो वे अपनी लड़कियों को स्कूल से निकाल लेंगे। उनकी लड़कियों की फीस के बिना प्रूडेंस का स्कूल बंद हो जाएगा। कोई बात नहीं, स्कूल को बंद हो जाने दो, प्रूडेंस ने उनसे कहा। मैं सारा को स्कूल से नहीं निकालूंगी। उसके बाद कई लड़कियों के पालकों ने उन्हें प्रूडेंस के स्कूल से निकाल लिया। स्कूल के बंद होने की अब पूरी संभावना थी। आगे वो क्या करेंगी, प्रूडेंस ने उसके बारे में सोचा। अश्वेत बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाना प्रूडेंस को न्याय संगत नहीं लगा। फिर प्रूडेंस ने स्कूल बंद करने का पक्का मन बनाया और उन्होंने युवा अश्वेत लड़कियों के लिए एक नया स्कूल खोलने की बात सोची। उसके बाद प्रूडेंस बोस्टन गई और वहां एक मशहूर अबोलिशनिस्ट विलियम लॉर्ड गैरिसन से मिली। अबोलिशनिस्ट गुलामी के खिलाफ थे। वे मानते थे कि मुक्त अश्वेत लोगों के साथ सबको न्याय संगत बर्ताव करना चाहिए। विलियम लॉर्ड गैरिसन ने प्रूडेंस की बातें ध्यान से सुनी। फिर वो प्रूडेंस के स्कूल के लिए अश्वेत छात्र खोजने के लिए राजी हुए। प्रूडेंस ने कई अन्य शहरों की यात्रा की और लोगों को अपने नए स्कूल के बारे में बताया। उसके बाद वो कैंटरबरी वापस लौटी। उन्होंने अपनी गोरी लड़कियों को बताया कि उनका स्कूल जल्द ही बंद होने वाला था। उन्होंने उन्हें अपने नए स्कूल के बारे में भी बताया। शहर के लोगों को यह खबर सुनकर भारी धक्का लगा। शहरवासियों ने एक बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि अश्वेत लड़कियों के स्कूल से उनका शहर कैंटरबरी बर्बाद हो जाएगा। पास के शहर के एक पादरी ने प्रूडेंस के पक्ष में बोलने की कोशिश की। उनका नाम था रेवरेंड सैमुअल मे। पर शहरवासियों ने पादरी की एक बात नहीं सुनी। उन्होंने अपना मन बना लिया था, वे नए स्कूल को तोड़ डालेंगे। अप्रैल 1833 स्टूडेंट्स ने अपना नया स्कूल अप्रैल में खोला। अश्वेत लड़कियां कनेक्टिकट और आसपास के राज्यों से पढ़ने आई। एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिलने से छात्राएं खुश थी, पर कैंटरबरी के लोगों ने नई छात्राओं का स्वागत नहीं किया। दुकानदारों ने नई छात्राओं और स्कूल को सामान नहीं बेचा। जब लड़कियां बीमार पड़ी तब शहर के डॉक्टर ने उनका इलाज करने से मना किया। चर्च ने अश्वेत लड़कियों को गिरजाघर में घुसने नहीं दिया। जब लड़कियां शहर में घूमने जाती तब लड़के उनके मुंह के ऊपर भोंपू बजाते, लोग लड़कियों पर पत्थर और कीचड़ फेंकते, पर प्रूडेंस और उनकी लड़कियों ने इन सब से हार नहीं मानी। प्रूडेंस ने सामान मंगवाने का एक अन्य जरिया ढूंढा। अब उनका एक मित्र दूसरे शहर से उनके लिए सामान खरीद कर लाता। लड़कियों ने दूसरे चर्च खोजे जहां उनका खुले दिल से स्वागत हुआ। प्रूडेंस ने लड़कियों की बहादुरी की बहुत प्रशंसा की। शहर के गोरे लोग अश्वेत लड़कियों से घृणा करते थे, पर लड़कियां उनके तानों को हमेशा अनदेखा करती थी। लड़कियां अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाती थी। अभी भी कैंटरबरी के लोग प्रूडेंस के स्कूल को बंद करवाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने अपने राज्य के नेताओं की मदद मांगी। मई 1833 में कनेक्टिकट ने ब्लैक कानून पारित किया। इस कानून के तहत कोई भी स्कूल बिना स्थानीय लोगों की अनुमति के दूसरे राज्यों के अश्वेत छात्रों को दाखिला नहीं दे सकता था। इस नए कानून के बाद कैंटरबरी के लोगों ने खुशियां मनाई, जश्न मनाया। उन्होंने चर्च में घंटियां बजाई और खुशी में तोप भी दागी। लोगों को लगा कि अब प्रूडेंस अपना स्कूल बंद कर देंगे, पर प्रूडेंस ने नए कानून की बिल्कुल परवाह नहीं की। जून 1833 गर्मियों में एक दिन किसी ने स्कूल के दरवाजे को खटखटाया। शहर का शेरिफ प्रूडेंस को गिरफ्तार करने आया था। प्रूडेंस ने ब्लैक कानून का उल्लंघन किया था। अब प्रूडेंस को पेनल्टी देनी होगी। पेनल्टी नहीं देने पर उन्हें जेल जाना होगा। प्रूडेंस लोगों को दिखाना चाहती थी कि ब्लैक कानून सरासर गलत था, इसलिए उन्होंने पेनल्टी देने से इनकार किया। उससे लोगों को पता चलता कि अन्यायपूर्ण ब्लैक कानून से प्रूडेंस कितनी नाखुश थी। फिर प्रूडेंस शेरिफ के साथ जेल गई। रेवरेंड मे ने पूछा, क्या तुम जेल जाने से घबरा रही हो? बिल्कुल नहीं, प्रूडेंस ने कहा, मुझे डर है कि वो मुझे जेल में नहीं डालेंगे। प्रूडेंस को अनेकों कहानियां याद आई जब क्विकर्स को अपने वसूलों के लिए पीड़ित होना पड़ा था। इन विचारों से उन्हें बल मिला। ठक करके जेल का दरवाजा बंद हुआ। प्रूडेंस को जेल की कोठरी में बंद किया गया। अगले दिन रेवरेंड मे ने पेनल्टी चुकाई। फिर प्रूडेंस अपने स्कूल वापस आई, पर क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा था इसलिए अगस्त में उन्हें कोर्ट कचहरी में पेश होना था। उसके बाद शहरवासी प्रूडेंस से और अधिक घृणा करने लगे। उन्होंने खिड़कियों में से स्कूल के अंदर पत्थर और सड़े अंडे फेंके। बाद में किसी ने स्कूल के कुएं में ढेर सारा कचरा फेंका। फिर लड़कियां कुएं का गंदा पानी नहीं पी पाई। फिर प्रूडेंस के पिताजी उनके लिए अपने फार्म से पीने का पानी लेकर आए। अगस्त में प्रूडेंस की पेशी की तारीख आई। कैंटरबरी के शहरवासियों से कोर्ट का हॉल खचाखच भरा हुआ था, पर उनमें प्रूडेंस के भी कुछ मित्र थे। प्रूडेंस का एक अबोलिशनिस्ट मित्र आर्थर टप्पन न्यूयॉर्क से प्रूडेंस की मदद करने आए थे। उन्होंने प्रूडेंस के वकील की फीस दी। कैंटरबरी के लोगों ने कहा कि प्रूडेंस के स्कूल ने कनेक्टिकट का कानून तोड़ा था। प्रूडेंस के मित्रों ने कहा कि वो कानून ही अन्यायपूर्ण था। कौन सही था या कौन गलत, कोर्ट कोई भी निर्णय नहीं ले पाया, इसलिए प्रूडेंस को अक्टूबर में दोबारा पेशी के लिए बुलाया गया। इस बार कोर्ट ने प्रूडेंस को कानून तोड़ने का दोषी पाया। प्रूडेंस के वकीलों ने दूसरी जांच की मांग की, यह साबित करने के लिए कि कानून अन्यायपूर्ण था। वो एक और मौका चाहते थे। फिर वकीलों ने प्रूडेंस के केस की अच्छी तरह से तैयारी की। शहर के लोग स्कूल के साथ लगातार लड़ते रहे। फिर एक ठंडी जनवरी की दोपहर में लड़कियों को स्कूल में से कुछ जलने की खुशबू आई। उसके बाद पूरा स्कूल धुएं से भर गया। कोई चिल्लाया, आग की घंटी बजाओ। कैंटरबरी के लोग आग बुझाने आए। वे स्कूल से नफरत करते थे, पर वे नहीं चाहते थे कि उनका शहर जलकर खाक हो जाए। कुछ मरम्मत के बाद स्कूल फिर सुरक्षित हो गया। जुलाई 1834 कुछ महीनों बाद प्रूडेंस की फिर कोर्ट में पेशी हुई, पर इस बार भी कोर्ट कोई निर्णय नहीं ले पाया। कौन जीता कौन हारा यह कहना मुश्किल था। प्रूडेंस के वकील ने उनसे कहा कि वो अपना स्कूल चालू रख सकती थी। प्रूडेंस अपने छात्रों के लिए खुश थी, पर वो चाहती थी कि कोर्ट उन्हें अन्यायपूर्ण ब्लैक कोर्ट उस अन्यायपूर्ण ब्लैक कानून को रद्द करे। कोर्ट की पेशियों के दौरान प्रूडेंस की कैल्विन फिलो नाम के आदमी से भेंट हुई। वो न्यूयॉर्क में एक पादरी थे। प्रूडेंस और कैल्विन के बीच प्रेम हो गया। जब कैल्विन ने प्रूडेंस के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो प्रूडेंस ने हामी भर दी। कोर्ट की आखिरी पेशी के बाद प्रूडेंस और कैल्विन का विवाह हुआ, पर स्कूल में अभी बहुत काम बाकी था, इसलिए प्रूडेंस को वापस स्कूल लौटना पड़ा। 9 सितंबर 1834 उस रात को प्रूडेंस और उनके छात्रों को कांच टूटने की आवाज आई। उन्होंने देखा कि लोग लोहे की सलाखों से उनके स्कूल की खिड़कियां तोड़ रहे थे। फिर कुछ आदमी टूटी खिड़कियों में से स्कूल के अंदर घुसे और उन्होंने फर्नीचर तोड़ा। इतनी खराब वारदात इससे पहले कभी नहीं हुई थी। प्रूडेंस को डर था कि कहीं अगली बार वो लड़कियों को कोई चोट न पहुंचाए। अब तकलीफ हद से ज्यादा पड़ चुकी थी। अगले दिन प्रूडेंस ने स्कूल बंद कर दिया। रेवरेंड में उनकी मदद करने आए। उन्होंने कहा, मैं कैंटरबरी कनेक्टिकट और अपने देश के लिए वाकई शर्मिंदा। प्रूडेंस भी दुखी थी पर उन्हें अपने संघर्ष का गर्व भी था। वो अपनी छात्राओं के चेहरों को कभी नहीं भूलेंगी। उन्हें उनके चेहरों की खुशी हमेशा याद रहेगी। जब उन्होंने स्कूल को बंद किया तब उन्हें अच्छी तरह पता था कि स्कूल शुरू करके उन्होंने एक नेक और अच्छा काम किया था। अंत के सब, प्रूडेंस क्रैंडल ने अपना स्कूल बेच दिया और फिर अपने पति के पास न्यूयॉर्क चली गई। 1938 में कनेक्टिकट में ब्लैक कानून रद्द हुआ। जिन लोगों ने शुरू में वो कानून पारित किया था उनमें से कुछ ने माना कि वो कानून अन्यायपूर्ण था। उस समय के लिए प्रूडेंस फिर कनेक्टिकट आई पर अंत में वो कैंसस में जाकर बस गई। समान शिक्षा की लड़ाई लड़ने वाली टीचर्स में प्रूडेंस पहली और अगुआ थी। प्रूडेंस के प्रयासों के कारण बाकी लोग बाद में बहुत कुछ हासिल कर पाए। 1867 में वॉशिंगटन डीसी में वार्ड इनिशिएटिव स्थापित हुई जो सिर्फ अश्वेत छात्रों के लिए थी। 1881 में जब अश्वेत छात्रों के लिए बुकर टी वॉशिंगटन ने एसजी इंस्टीट्यूट की स्थापना की तो यह खबर सुनकर प्रूडेंस बहुत प्रसन्न हुए। 1890 में प्रूडेंस का देहांत हुआ। प्रूडेंस के कई पुराने छात्रों ने उनके काम को जारी रखा और आगे बढ़ा। सारा हैरिस आगे जाकर खुद टीचर बनी और उसने अश्वेत छात्रों को पढ़ाया। बात काफी आगे बढ़ी, फिर भी अश्वेत छात्रों के पास गुरु की तुलना में कम और पुरानी किताबें ही होती थी। अश्वेत छात्रों के स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स को बहुत मुश्किल परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। फिर 1954 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गोरे और अश्वेत छात्रों के लिए अलग अलग स्कूलों पर रोक लगाई। अपने स्कूल में सारा हैरिस को दाखिला देकर प्रूडेंस ने अमेरिका में सबके लिए समान शिक्षा और पहला महत्वपूर्ण कदम रखा। समाप्त।